Britta och Lisa, och är de finaste som jag känner på våran jord. Nu finns det människor som säger jorden är grym och svartögd. Sitter vägen upp och prom leden Riskebo vägen och jag minns att vi såg ett rådjur också på ett hygge där i morse. Jag är helt säker på det. Men faktum är att jag passerade Bosse Varvinges gård. Han som flyttade från Nacka för 19 år sedan med Lisa Varvinge. Men de är skilda. Och Lisa bor i Borlänge och han höll på med massa kartonger där, så jag steg in på hans gård. Det blåste där, han såg ganska så tårögd och trött ut och han skulle öppna upp portar då. Ja, det är sadelmakeri, sybo.se. Men vi fick i alla fall ett samtal också, och när det gäller hans... Den där thailändskan som han tog till Sverige, så är det så att de inte är gifta, utan hon var i Sverige på turistvisum och hon har fått återvända hem till Thailand och hon har fått avslag av Migrationsverket på att få besöka Sverige i 6 månader. För det måste man göra från hemlandet där, så att hon befinner sig nere i sitt hemland Thailand och det är lite oklart hur det kommer att bli, men de har inte gifta dem där. Bosse Varvinge hördes i mikrofonen kanske, men ganska svagt, och han höll med om att det är väldigt skräpigt i Långsötan. Det är alltså väldigt skräpigt i Långsötan, och han ansåg att det såg ut som en soptipp. Det här problemet har varit välkänt i många år faktiskt. Han hade tydligen sett vägföreningens ordförande Bert Eriksson med någon kvinna som var ute och städade på gatan i Långsötan nyligen här. Och han kunde också avslöja för mig att, vilket jag misstänkt, att den här Abbes restaurang och pizzeria i Långsötan går back. Det går alltså med förlust. Och när det gäller gatuköket så är det ännu värre faktiskt då. Gatuköket här i Långsötan har nästan inga kunder alls. Det går väldigt dåligt. Men jag tror inte att Abbe och gatuköket kommer att försvinna. Trots det, jag tror att det kommer att vara kvar. Annars har de lagt ner för länge sedan. Jag kan säga också att jag hittade bilfälje så, för att idag skulle vi upp en bit på Högåsklacken. Man går förbi och så var det Vinges gård. Sen är det också en korsning där till höger och sen fortsätter man så man kommer till nästa korsning. Där börjar ju backen upp för själva Grävlingberget. Det är nästan 2 kilometer upp till den här toppen. Där uppe finns det sån här telemast Terrakom. Men man svänger vänster och så kommer man ju Högåsvägen. Det finns vissa träskyltar där och Sveaskog har avverkat ännu mer skog och lagt upp ännu mer grotflis ut med dels en sidoväg till Riskebovägen och sen även ut med Högåsvägen. Jag var inte hela vägen upp för att Högåsvägen fortsätter ju ganska så långt upp innan den slutligen tar slut. Jag minns att jag skrämde bort en älghorn en gång på hygget. Men i den där korsningen och i den kalla vinden och kyliga vindar, hårda, nästan stormvindar, så var vi i alla fall en stund där och det har blivit nya hyggen. Och ett antal högar med grotflis som ska till Västerås energiverk. Och utsikten är rätt fin där faktiskt. Man ser ju det ganska högt upp där. Och man ser helt enkelt bergstoppar ganska långt borta. Fint och... Man kan ju se också vattentornet i Långsötan. Man kan se lite grann av de här fritidshusen som ligger nere vid dammsjön utan ledningar. Och jag tror jag kunde se någonting också bort i Hinsötan också här. Någon vit husvagn eller så. Och sen ser man också det här tornet i Långsötan. Man har nämligen rivit ett torn i Långsötan så att det finns bara ett enda torn kvar. Ja, Bosse Varvinge är ju släkt med Stockholms äldsta målerifirma där, Varvinge.se. Och jag trodde han var gift med den här thailändskan, men det var inte så. Han var ju bara i Sverige på turistvisum. Jag träffade dem förra sommaren. Då hade hon kommit i februari och sen i maj tror jag såg henne också. Jag var här några gånger tydligen på att man får ju stanna i 6 månader. Hon hade fått avslag på ansökan om turistvisum till Sverige. För det måste ju göras från hemlandet då, från Thailand, och Migrationsverket har avslagit. Och för närvarande kan de inte träffas faktiskt. De hade ju träffats när han hade varit nere på semester där. De har väl kontakt via internet, via e-post och Skype tror jag. Men just nu så befinner hon sig i Thailand och får inte komma till Sverige. Så det är lite oklart hur det kommer att bli mellan Bosse och... Jag glömde fråga vad hon hette förresten. Men det är lite oklart hur det kommer att bli mellan Bosse och thailändskan. För hon har fått avslag på sin ansökan. Men i alla fall, Högåsvägen har ju Sveaskog avverkat ännu mera grotflis. Och jag gick upp en bit där med ganska fin utsikt ner mot dammsjön. Problemet var att det var tämligen kallt, kyligt och ganska högt upp. Och otroligt kalla, friska, hårda vindar faktiskt. Så att jag vill inte vara för långrandig där. Jag fick bort några av de här plastbanden också. Det finns ju några miljarder med plastband i skogarna. Men åtminstone några av de här fick jag bort. Och vi hittade även en bilfälg också i ett dike där som jag har lyckats slänga långsiktigt. Jag minns att jag mötte också en kvinna här på Hinsutövägen som cyklade med solglasögon och hälsade på mig. Hon bor en bit bort här. Men Långsötan ger ett dött och ödsligt intryck, och det är ju välkänt att befolkningen har minskat och att de här 25 butikerna inte finns kvar och att det går dåligt för Abbes restaurang och pizzeria med förlust. Och gatuköket har nästan inga kunder alls. Loppis kommer att stängas också. Det är under utförsäljning. Det är en stor lokal som kommer att tömmas helt. Jag har ju duschat och ätit där och så. Varit i sängen och pillat på appar och publicerat vandringsturen och fick ett myggbett också på tummen. Det var också så här att när jag kom upp så fanns en bondgård i Hinshyttan från 1850 och den som ägde gården hade cirka 15 hästar. Sen kom det väl en annan ägare som jag tror hette Jenny Karlsson. Hon hade ännu mer hästar. Jag tror det var så. Ett antalet hästar ökade. Och det är några år sedan nu, men hon hade 25 hästar ungefär, Bruna. Bosse Borvinge berättade att det var han som hade anmält henne till länsstyrelsen 2 gånger. Hon arbetade alltså nere i Enköping. Det är ganska många mil mellan Hinshyttan och Enköping och han kunde se att de här hästarna hade dåligt med hö och dåligt med vatten. Och skötte alltså inte hästen ordentligt. Och det betyder att till slut så var det väl då länsstyrelsen här uppe i Dalarna som drog in hennes, ja vad det kallas. Man måste ju ha tillstånd för att bedriva hästverksamhet på gårdarna. Och om man får klagomål så kan ju länsstyrelsen dra in det där tillståndet. Jag minns inte vad det hette riktigt det där tillståndet nu, men det var därför hon tvingades lämna Hinshyttan och den här stockholmaren som finns där med sina grävmaskiner och så. Han är ju bosatt i Stockholm, han har en firma i Stockholm Globen. Han har ju absolut inga hästar, han har väl 2 stycken hästtransportkärror, men han har inga hästar och djur överhuvudtaget. Och jag ser honom överhuvudtaget inte, han verkar vara inne i den där stugan hela tiden. Och tyvärr så var det ganska så blåsigt tycker jag. Även om solen började värma upp här. Ganska så friska, kyliga vindar. Och jag såg att Märsta där så, eller Sigtuna kommun som är min gamla kommun, så var det drygt var 10:e person som lever på socialbidrag. Alltså numera ekonomiskt bistånd. Och så var det en person försvunnen och en person har också dömts. En person från Sigtuna kommun, eller en person som har begått många åldringsbrott. Bland annat i Sigtuna kommun. En person i 25-årsåldern har dömts till 6 års fängelse för olika åldringsbrott. Det har exempelvis skett i Sigtuna kommun. Ja, det var en person här som heter Sven, 54 år. Som har varit försvunnen sedan maj månad. Faktiskt då. Fortfarande inte har hittats där. Och idag är det 4 juni. Och det kommer att bli varmare under onsdagen och torsdagen var det faktiskt varmare här uppe än Skåne med 27 och jag tycker jag tog rätt bra kläder idag. Jag tog varmfodrade träningsbyxor och naken över kroppen här. Svarta jacka med Sverigemärke och så. Men det var ju lite problem med blåsten och på Högåsvägen går det uppåt och där. Ganska högt. Det är ju Högåsklacken som ligger där. Nya fina hyggen. Verkligen fula och ännu mera grotflis. Jag har Sveskog som ska hämtas och skickas till Västerås Energiverk. Det är alltså granar som bör kapas av som de är. Annars såg vi inget speciellt. Man kunde se toppen av vattentornet. Och ett torn av 2 är rivet i Långsuttan. Man kunde se lite grann av de där fritidsstugorna som ligger ute med dammsjön. Och jag kunde kanske se någonting från Hinshyttan också. Kanske någon vit husvagn eller så där borta som syntes med någon fredag där. Och långt borta så kunde man se topparna på bergskedjorna här faktiskt. Och klart långt bort det man ser man. Vi är ju omgivna här av... Ja, när jag hade duschat och så åt jag väl spagetti och köttfärssås som ICA-köket hade tillverkat. Man öppnar klockan 8 varje morgon och stänger klockan 20. Så att helt klart så går ju då det bra för ICA-butiken i Långsuttan. Vilket det då inte gör för Abbes restaurang och pizzeria. Han kallas för Abbe, men har ett längre namn. Jag minns inte om han kom från Syrien nu. När jag gifte sig och kom upp med frun och så. Enligt Bosse hade man kört en reggae-musik också på lördagen i Långsuttan, men det regnade. Man sa att det kom inte så många folk. Eller det kom inte så mycket folk på lördagen. För att det regnade och det var ganska misslyckat tydligen. Det är många som lyssnar på reggae-musik här uppe. Och när det gäller det här gatuköket så kan man ju se hur det ser ut när man passerar gatuköket här som öppnar klockan 11. Det är ju verkligen dött då. Jag har nog förstått att varken Abbes restaurang och pizzeria eller gatuköket går bra. Och framförallt så går det ju väldigt dåligt för gatuköket här. Som från början i många år var en kiosk. Som en tidigare ägare byggde ut med restaurangdelen med stolar och sånt. Och ofta är det helt tomt där inne. Det finns inga kunder eller gäster. Dock inte alltid, men ofta, nästan varje gång är det tomt. Och det blir inte mycket bättre på sommaren heller faktiskt. Där det är märkligt det där. Ja, jag vet inte vad som är fel med stekt falukorv och stekt ägg och potatismos till. Eller stekt potatis eller pommes frites eller korvar då. Hamburgare då. Ost- och skinksallad och så. Man kan få husmanskost där. Rödspätta och med mos eller pommes frites eller stekt potatis och pyttepanna med stekt ägg och så. Men det verkar man inte uppskatta alls här uppe faktiskt, och det är väldigt märkligt det där. Man ser inte så mycket folk på gatorna överhuvudtaget där. Det är ganska så dött och ödsligt. Det är som det är, men jag tror inte att Abbe kommer lägga ner och jag tror inte att gatuköket kommer att försvinna heller. Och så att det var lite väl kallt och blåsigt tycker jag. Och även om solen väl värmde upp. Men Högåsvägen där på Högåsklacken är ganska högt upp, så att det blir ganska så friska vindar minst sagt. Och Högåsvägen fortsätter ju ganska långt upp. Men jag var bara upp en bit där. Så det blev lite, i alla fall mindre kanske med den här blåsten. Men sen när jag kom ut till Hinshyttan så är det stora åkrar där. Och alldeles öppet, så att då blir det ännu värre med blåsten. Ja, jag lyckas hitta någon gammal burk också som var tillplattad där. Och sen hittade jag någon PET-flaska också i morse där. Man kan få en spänn för. Ja. Idag är det bara 3 sjuksköterskor som finns kvar, som nu alltså sagt upp sig, och de lämnar sina tjänster efter midsommar. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar liksom i fjol ett HVB-hem för tonåringar i Falu kommun för hög omsättning av personal. Jag ska säga också en annan sak. Jag ställde en fråga 2 gånger till Bosse Vårvinge. Jag har grubblat på det också. Han flyttade från Nacka för 19 år sedan och köpte en gammal nedlagd bondgård i Hinshyttan, ut med promleden, Riskebovägen, som hette Svarvarbo, en mindre lada. Och kossorna betade då på ett fält där ovanför dammsjön. Jag minns att jag kunde se några gamla stolpar som var kvar också i den där vattenbäcken efter instängslingen tidigare. Jag frågade Bosse varför han lämnade Nacka. Varför flyttade han från Nacka? Och jag tror han hörde svagt i mikrofonen, för det var ett visst avstånd mellan honom och mig. Och han nämnde alltså att det blev för många så här turkar och ja, det blev för många turkar och så vidare där, hucklen och så. Ja, det blev för många för mycket invandrare i Nacka. Och varken han eller hans dåvarande fru Lisa Varvinge ville stanna kvar i Nacka då. Och de fick syn på en annons också, en gammal nedlagd bondgård som att det sa det här. Så att han har faktiskt bott i 19 år där på gården där, i Hinsutan, vid den här vattenbäcken som rinner precis nedanför, ovanför dammsjön. Men han har ju också, vad jag förstår, byggt till också. Så att han som har gjort det, troligtvis i alla fall. För att på sidan av den gamla ladan har han byggt till för att kunna jobba med någon sadelmakeri. Sybo.se. Så att det blev för mycket av... han nämnde turkar och så. Kanske inte just bara turkar, men det blev för mycket av turkar och hucklen och ja, kanske svarta från Afrika och så. Och eftersom hans flickvän är från Thailand, fast hon är nere i Thailand nu, så är han ju definitivt inte någon rasist. Men principen är helt enkelt att när det blir för mycket och att de blir för många, då blir det inte bra. Därför måste man hålla det hela på en låg nivå. Man måste hålla det väldigt begränsat. Och invandrarna har ju en förmåga att ta över hela bostadsområden och bli alldeles på tok för många där, som vi känner till. Det finns ju många områden som... ja, det finns ju alltså skolor och så som är helt... vad ska vi säga? Ja, det finns ju alltså inga svenska kvar till och med. Så illa är det faktiskt. Det finns ju skolor och klassrum som är helt övertagna av utlänningar där. Trappuppgångar som bara består av utländska namn. Och vi har ju läst också på Sveriges Radio och så vidare här i årens lopp att när de här så kallade kulturberikarna blir för många, när invandrarna och utlänningarna blir för många, så är tendensen helt klar. Då väljer de allra flesta svenskarna att flytta därifrån. Dock inte alla, men väldigt många svenskar har fått nog. När det blir för många invandrare i ett bostadsområde, då väljer många svenskar att flytta därifrån. Och därmed så minskar antalet svenskar markant med tiden. De har fått nog. Och antalet utlänningar och invandrare och kulturberikare kommer med tiden istället att öka ännu mer. Och till slut så har de väl helt eller delvis, eller kanske inte mer helt och hållet, tagit över vissa bostadsområden helt och hållet i Sverige. Ja, nu bor jag i Långsötan här och antalet asylsökande har minskat ner. Vi har ett hus mitt emot med 8 tomma lägenheter, det händer ingenting. Och totalt var det 12 lägenheter som är borta här från Migrationsverket. Så att det har i alla fall minskat ner med både hucklen och så här och svarta och så. Även om man kan se några enstaka svart. Och antalet barn har också minskat kraftigt här. Ja, Bosse Varvinge är ganska så liten till växten. Och det där långa håret har han lagt i en hästsvans. Han kanske var trött och så blåste det kallt också, för han var lite tårögd i ögonen där och började öppna upp till sin verksamhet där. Han har ju olika lokaler som han ju jobbar i, han är ju egen företagare. Det är en solig avslutning på den här dagen faktiskt, och ändå att det kommer fortsätta vara hyfsat varmt även framåt. kvällen här med en dryga 15 grader här. Möjligtvis att vi kan på sina håll fortfarande här framåt 7-8 snåret komma ligga kvar där på 16-17 grader. Trevligt. Natten då? Ja, natten blir ändå fortsatt en del uppehåll och mest klart väder. Nationaldagsvädret då? Ser ut att bli blå-gult, eller vad säger jag? Men hoppar du över en onsdag nu, Martin? Nej, men jaha, ja, det kanske jag gjorde. Ja, just det, det är inte nationaldagen. Men vi kan prata nationaldagen. Nej, också. Men vi kan ta onsdag först och sen nationaldagen på det. Det blir jättebra, Emma. Ja, om vi tar onsdag först här, då är det ändå lite mer moln på himlen än vad vi väntar oss idag faktiskt. Och norr om Siljan så skulle det kunna passera någon lokal skur. Men det är ändå rätt så varmt faktiskt, framförallt här i södra delen av Dalarna. Där det ändå kan bli lite sol här framåt onsdag eftermiddagen. Där vi kan komma upp igen 26-27 grader. Och väldigt kort till Martin och alla som undrar över nationaldagen också. Ja, det blir faktiskt en rätt så solig nationaldag ändå. Möjligtvis att det kan passera någon liten lätt lokal skur här, framförallt i norra delen av Dalarna. Och att det är rätt så varm nationaldag med omkring 25 grader. Va? För sommar eller till och med sommartemperaturer alltså. Jon, tusen tack för detta. Tack, tack. Nu är Radiosporten med Johan Bengts. Ja, han försvann snabbt och jag trodde ju att den här Bosse Varvinge var gift med den här thailändskan, men det var han ju då inte, så att han, ja, hon får ju alltså komma till Sverige på turistvisum i 6 månader, va, och hon fick ett avslag sist från Migrationsverket där, så att nu är hon nere i Thailand där. Enda möjligheten är väl via internet eller om han åker ner, och det kostar pengar där, så att jag vet inte hur det kommer att bli mellan Bosse och den här thailändskan eftersom hon inte får komma till Sverige nu. Och varför de inte är gifta, det kan man ju också undra där. Det bästa kanske vore att de gifte sig, för att då blir det lättare att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Men de är inte gifta och då blir det besvärligt, eftersom hon bara kan komma hit i 6 månaders perioder som sagt var. Ja, de här hyggena är förskräckliga och Sveaskog är ju otroligt flitiga på att fixa nya hyggen hela tiden, och det ligger ständiga högar här med grotflis som ska hämtas, även om en del av de här högarna är borta nu. Men det ligger flera högar ut med promleden och på sidan av Riskebovägen, och det ligger också grotflis högar ut med Högåsvägen också. Det är längre upp som Högåsklacken ligger. Och det var ju försiktigt blåsigt idag tycker jag. Nu frågar jag inte honom vad thailändskan hette, och jag frågar inte ifall han åker ner till Stockholm ibland och hälsar på. Men jag kan ju tänka mig det, jag vet inte exakt, jag ska fråga nästa gång. Men jag kan ju tänka mig att han åker ner ibland till Stockholm och hälsa på också. Och han hade ju besök en gång där. Det kom en liten skåpbil med någon släkting. Det stod nämligen varvinge.se på den här lilla bilen. En liten skåpbil som det stod varvinge.se. Och jag minns att jag sökte på nätet och hittade att det var nämligen Stockholms äldsta målerifirma där. Som startade i Stockholm 1901. Slabba Brinka i detta nu. Och som sagt var, det är lite oklart hur det kommer att bli mellan Bosse och den här thailändskan, vad hon nu heter. Eftersom hon inte får komma till Sverige för närvarande, det är ju... Och så jag ansöker från hemlandet då. Det har blivit avslag från Migrationsverket där. Och som sagt var, så flyttade han från Nacka på grund av att det blev för många invandrare, för många turkar och för många... Ja, det blev för mycket helt enkelt nere i Nacka där. Försörjer sig själv där med sitt sadelmakeri, men det nu kan vara sybo.se. Jo, förresten, han hade dels bråkat med Sveaskog om de här kalhyggena, och dels också bråkat med Sveaskog angående nedskräpning. Det förekommer, så han, att det kommer människor här och dumpar skräp ut med skogsvägarna, och han hade ju sagt till Sveaskog flera gånger att de här sidovägarna borde hållas låsta. inte själva risken på vägen, för det, den går ju upp där mot Engelsfors. Och, ja, där får man inte köra motortrafik, men det är mot risken på Feboda, så den kunde vara öppen. Men de här sidovägarna är ganska många. Det finns ganska många sidovägar till Riskebovägen och promleden, och de här sidovägarna borde hållas låsta där. Det finns problem med att folk dumpar skräp och så, vilket han har sett då. Problemet är då att de här jaktlagen, va, de här jägarna, de har tillgång till nycklar till de här vägspärrarna, så att när de kommer så då låser de upp och sen glömmer de att stänga efter sig, men så att då är de öppna ändå där. Så att då blir det problem med det istället. Och det har alltså förekommit, sa han, att folk har dumpat skräp här ut med skogsvägarna och så. Och långsiktigt var som en soptipp. Nu vet jag inte om han sorterar sina sopor, jag tror inte det, jag vet inte. Jag tror han slänger alltid sina sopor där, men... Ja, det viktigaste i alla fall är att skräpet inte hamnar ute i naturen, tycker jag. Och... det är långt ifrån allt av sopor som sorteras överhuvudtaget. Det mesta går ju faktiskt i förbränning där. Uppe vid Mora var det ju stora mängder med sopor där. Jag vet inte hur de skulle kunna lösa det där riktigt. Det var ju flera ton med sopor som var felsorterade och som inte gick att förbränna faktiskt. Så att man kommer att åtgärda det där och skicka det till sortering och så. För att det blir ett fel där. Det var sopor som skulle sorteras, nu vet man, det har inte blivit av. Och vi har alltså den 4 juni här. Vi hörde lite grann av nyheterna också, ja. Men det blir i alla fall varmare och varmare. Dessvärre kanske det blir ganska många, mycket moln imorgon där. Men det ska väl åtminstone vara uppehåll här. Och hyfsat med värme. Och sen blir det ju faktiskt ännu varmare också på torsdag som är nationaldagen här. Man måste sitta precis vid mikrofonen när man ska kunna höras överhuvudtaget där. Så det här är en riktad mikrofon. Och det är ganska så flåsigt här faktiskt. Det var ju försäkligt, va, kallt det var och blåsigt idag. Det var hemskt faktiskt, var det blåst uppe på Högåsvägen där. Det var ganska högt upp på den här försäkliga hyggen. Sveaskog är väldigt flitiga på att förstöra våra skogar verkligen. Det verkar som att de har bestämt sig för att försöka förstöra så mycket av skogarna som möjligt, dessvärre här, men för det verkar helt enkelt bli mer och mer och fler av dessa hyggen här. Det ligger ju höga med grotflis som ska till Västerås energiverk. Det är ju då granar som har kapats av sådana med. Man värmer upp Västerås energiverk med, de här, med den här grotflisen. Men utsikten är väldigt fin i alla fall. Man ser en del av Damsjön och långt borta så ser man också de här bergstopparna. Jag ser också en svensk film också utan ljud. Jag tyckte att jag känner igen Martin Ljung här på ettan här. En gammal svartvitt film. Ja, han var lång han. Lustig uppe det. Den där mörka rösten, han kom från Luleå där. Rökte gjorde gubben, men han blev över 90, minns jag där. Martin Ljung hette han. Han var rolig faktiskt. Ja, han är verkligen lustig där. Den är bra. Titta. Och där sitter jag när jag författar. Och där borta står jag när jag tvättar mig. Kan ni spela teater? Åh, om ni kan. Ett sånt uttryck. Få se. Vad bra. Såja. Hur länge har ni varit fylld? Titta, ditt ansikte mot den dörren. Jag har en idé. Dörren. Dörren. Den dörren kan jag använda som huvudrollen i min film. Titta, dörren. Bara dörren. Dörren. Var ska jag ställa henne? Det finns brevlådan. Thank you. Hillekvist. Fini. Ja. Hur var det här då? Åh, ni ville till filmen. Det får bli något med kärlek då. Med ett ansikte. Med ett lilla bisarra leende där. Och ögonen slet. Få se. Åh, jag har ett crime passionnel. Eller flera. Ett crime passionnel som handlar om... Hustrun. Mannen. Älskaren. Och skåpen. Åh, älskling, fort in i skåpet, min man kommer. Jag hörde tydligt att det var någon här. Var är han? Aha, i skåpet. Förlåt mig, dyraste. Hur kunde jag misstro dig så? Älskling, fort in i skåpet, min man kommer. Jag hörde tydligt att någon var här. Var är han? Aha, i skåpet. Har min herre möjligen 2 10-öringar? Jag förstår verkligen inte. Jag hade ju när jag... Se, hur konstigt, fruken. Älskling, fort in i skåpet, min man kommer. Jag hörde tydligt att det var någon här. Var är han? Aha, i skåpet. Jag tror det är trädgårdsmästaren som är mördad. Älskling, fort in i skåpen, min man kommer. Var det tydligt att det var någon här? Var är han? Aha, i skåpet! Den välsignade malen. Var är han? Aha, i skåpet! En femitta till. Och ytterligare en femitta. Hur kan människan? Älskling, fort in i skåpet, min älskare kommer. Har du din man hos dig? Var är han? I skåpet. Aha. Jag tycker inte det är tråkigt att ligga influensersjuk. När runt om stugan det är bråkigt och när som sängen är så mjuk. Och ändå hatar jag bakterien som har så fräckt fortplantat sig. Från Andersson till Pettersson, från Pettersson till Eriksson, till Gustafsson, till Mårtensson och mig. Så får du tag i basillen som bor i tonsillen, så kicka till en från mig. Allvärldens snillen och kamomillen och halspastillen distraherar den ej. Den får hit, den snor dit, den får rött på alla vis. Därför vädjar jag med febrinit till brandkår och polis att få ni tag i basillen som bor i tonsillen, så kicka till en från mig. Så kicka till en från mig. Ett litet smittsamt stycke, vet du det? Där är jag. Skickligt. Wolfarts pianoskola. Yes. Jag legat 14 dagar, men ingen bättring känner jag. Märk väl att det är jag som klagar, för se basillen, han mår bra. Och mens jag ligger här för ankar, så drar han ut och roar sig. Från Andersson till Pettersson, från Pettersson till Eriksson, till Gustafsson, till Mårtensson och mig. Så får du tag i bakillen som bor i tonkillen, så kicka till från mig. Bacillen sa ner vår binär kroppsstorlek, var vid försvinnandet iförd sina arbetskläder, grön overall och plommonstopp. Han försvann från en tidig bacillfrukost och lyssnar till namnet Hoppisänkalle. Han lyssnar till alla andra namn också. För han far hit, han står dit, han får runt runt på en gång. Därför vädjar jag till alla i vår biografsalong att fånga tag i bacillen som bor i tonsillen. Så kicka till en från mig, pass på, där är han fort. Så kicka till en, jag kickar till en. Spark till med tån, ta något hårt slån. Vrid nacken tån, knä av en och flån. Och kicka till en från mig. Ja, förlåt, ni kom inte med den här gången heller. Men säg, nu har jag en idé. Vi ska ta och samarbeta. Hur är det? Har ni någon erfarenhet av att... Och ber jag er härmed företaga dopet. Nu döper jag dig till Eufemia. Och må lycka och välgång följa dig på de sju haven. Nej, nej, nej. Nu var de där igen. Jag såg dem nog. Vad är det här? Kan de inte få den där dumma båten i sjön? Kom och störa mig så här. Och den där fina pilsnen sen. Nåja, ni ska få en huvudroll. En hjältinneroll. En tapper kvinnas kamp. Ett löfte att det finns någon liten biroll åt mig. Titta, ser ni fönstret där? Jag måste kämpa för att få tillbaka volymkontrollen, för den har försvunnit igen. Vi skulle få nyheter från Omni och så. Senare här. Ja, det var en massa oväsen. Det var från tv-ljudet här, en gammal svensk film på ettan med Martin Ljung och Fove Ramp eller så. Ja, lustig film verkligen. Man kör inget ljud på tv, man kan bara se på bilderna. Men... uppe en bit på Högåsvägen, Högåsklacken här idag. Jag ska försöka få tillbaka den här volymkontrollen som har förmåga att försvinna här. På min HP 655. Och då ska man gå in här och... vi ska väl strax återgå till spellistor och så, Omnis nyheter och... för att jag är lite trött och så, jag har hållit låda här i mobilen också med den här vandringsturen här och så, det är mycket jobb med det. Så att jag kan bara hålla låda lite begränsat faktiskt, för det blir så väldigt ansträngande här. Jag ska koppla bort mikrofonen och så ska vi strax lyssna till Omnis nyheter och lite annat smått och gott. Om ni ser på ettan nu så är det en ganska lustig film där. Klockan är 16.00. Välkomna till Sverigekanalen direkt. Sverigekanalens tillstånd heter det och utgivare är Gunnar Andersson i Långsyttan. podd presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är tisdag den 4 juni, klockan är 11:30 och lunchnyheterna från Omni handlar om att Kristdemokraterna rusar i ny mätning och får 13% av väljarstödet. Barn lockas att skänka pengar till sina tv-spelsidoler. Förlossningsklinikerna i Stockholm är under hård press. Och polisen utreder misstänkt matchfixning i Herrallsvenskan. Du lyssnar på Omnipod med Samuel Inghammar och Henrik Svensson. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna får tillsammans 46,1% i stöd i SCB:s senaste partisympatiundersökning. Det är en ökning från 42,9% jämfört med förra mätningen i november. I den nya mätningen så backar Moderaterna med 3,7 procentenheter samtidigt som Kristdemokraterna rusar och ökar med 7,6 procentenheter till 13%. De övriga partierna som släppte fram Stefan Löfven som statsminister efter valet får tillsammans 52,2% av stödet. Men Liberalerna hamnar under riksdagsspärren med 3,7%. Sverigedemokraterna backar något från 18,3% i novembermätningen till 17,1% idag. Och det är alltså Kristdemokraterna som står för den absolut största uppgången i undersökningen från SCB. Peter Kullgren som är KDs partisekreterare är såklart nöjd med resultatet och så här säger han till SVT. Det är naturligtvis jätteglädjande när opinionsmätningarna går åt rätt håll och det gör ju onekligen den här. Jag kommer ihåg när jag stod här för ett år sedan, då hade vi 2,9%, så Kristdemokraterna har gjort en opinions- och väljarmässig ordentlig uppåtgående resa det senaste året och det är naturligtvis oerhört glädjande. Kullgren tror att förklaringen till partiets uppgång är att man har en politik som går hem och att man belönas för sitt fokus på vården, äldre och trygghetsfrågor. Och då ska vi få höra vad några politiska bedömare säger om de nya siffrorna. Ja, SVTs politikreporter Elisabeth Marmorstein menar att det är den gamla borgerliga kannibalismen som kommer fram. Kristdemokraterna vinner väljare som väger mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, säger hon i SVTs sändning. Hon tror att KDs partiledare Ebba Busch Thor bidragit till det ökade stödet. Hennes tydlighet och vilja att avdramatisera SDs inflytande har helt enkelt gått hem, menar hon. Ekots politiska kommentator Fredrik Fortenbach kallar det för en spännande mätning med ett antal rekord. Medan Kristdemokraterna gör det bästa resultatet som någonsin uppmätts av SCB så gör Liberalerna den sämsta mätningen någonsin. Fortenbach tror att mätningen säkert kommer att skaka om partiet som just nu håller på att välja ny partiledare. Lena Melin slutligen, som är Aftonbladets politikkommentator, säger att mätningen visar att väljarna ställer sig tveksamma till januariavtalet. Det är inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet som förlorat mest utan Liberalerna och Centern. Men, förutom Kristdemokraterna, så har inte heller högeroppositionen gynnats av överenskommelsen, menar hon. Det ser ut att bli mer eller mindre fullt på alla förlossningskliniker i Stockholm under några veckor i juli och augusti. Det rapporterar P4 Stockholm. Ia Jeppsson, som är ordförande i Barnmorskeförbundets lokalavdelning i Stockholm, säger till P4 att många kvinnor kommer att tvingas föda på ett annat sjukhus än det de planerat för. Hon säger att trots att länets förlossningskliniker fått kraftiga ekonomiska tillskott så har varken barnmorskorna eller förlossningsplatserna blivit fler då pengarna knutits upp i tillfälliga projekt. Flera kvinnor i Skåne vill försöka dra ut trasiga kopparspiraler på egen hand, rapporterar SVT Nyheter Skåne. I en stor Facebookgrupp med över 6200 medlemmar så diskuterar kvinnor som har fått en defekt kopparspiral insatt hur de kan få ut den. Bakgrunden är att Region Skåne har upptäckt att totalt 11 000 defekta kopparspiraler satts in på kvinnor mellan 2015 och 2017. Spiraltypen går ofta sönder när den ska dras ut på grund av en felaktig plastblandning. Håkan Mjörner, som är tillförordnad regionalchefsläkare, varnar för att det kan uppstå en infektion och blödningar om man försöker dra ut spiralen själv. Så ska vi till Kina, där det idag är 30 år sedan massakern på Himmelska fridens torg. Men det är ingenting som uppmärksammas i landet. När nyhetsbyrån APs reporter visar den berömda bilden på mannen som ställer sig framför en kolonn med stridsvagnar för människor på Pekings gator så reagerar de hon intervjuar med att gå därifrån. Eller så säger de att de inte har sett bilden. Andrew Nathan, som är expert på kinesisk politik vid Columbia-universitetet, säger att regimen nu har valt en strategi där man inte har en dialog med folket och att han inte tror att en ny stor proteströrelse kommer att kunna växa fram inom överskådlig tid. Because the system of control is so complete, control of the internet, control of everybody's private information, control of social media, control of universities, control of civil society. So I think the regime's control mechanisms for the time being are extremely strong, and I don't see a possibility of a mass movement developing so long as that continues to be the case. Inför årsdagen hyllade USA:s utrikesminister Mike Pompeo proteströrelsen som så blodigt slogs ner, och han sa att hoppet om ett mer öppet och tolerant Kina nu hade grusats. Men den kritiken kallar Kinas ambassad i Washington för en skymf mot det kinesiska folket. I ett uttalande från ambassaden benämns massaken som en politisk incident, och man slår fast att Kinas mänskliga rättigheter har sin bästa period någonsin. Det är inte officiellt känt hur många som dödades, men det tros röra sig om hundratals eller till och med tusentals människor. Så, ekonominyheter. Volvo Cars globala försäljning ökade med 12,4% i maj jämfört med samma månad i fjol, och det är Kina och Europa som drar upp försäljningen. Volvo Cars har satt försäljningsrekord varje år från 2014 och framåt, rapporterar TT. Den svenska industrin fortsätter att gå på högvarv. Det visar färska siffror från SCB. Industriproduktionen ökade med 3,3% i årstakt i april, och även industrins orderingång steg jämfört med månaden före. Även igår kom siffror som talar emot oron att den svenska industrikonjunkturen håller på att bromsa in. Då steg inköpschefsindexet för maj. Men samtidigt som den svenska industrin tuffar på så kommer det oroande signaler från andra sidan Atlanten. Cass Freight Index, som mäter amerikanska frakttransporter, föll med 3,2% i årstakt i april, och det signalerar en pågående ekonomisk inbromsning enligt flera analyshus. Fraktindexet anses vara en tidig indikator och kan därför vid vissa tillfällen visa vart den breda ekonomin är på väg innan det syns i andra siffror. Barn som tittar på när deras idoler spelar tv-spel online lockas att donera pengar till sina förebilder, det avslöjar SVT:s Uppdrag granskning. Trots att ingen under 13 år ska kunna starta ett konto för att ge pengar till den som livesänder på till exempel Twitch, YouTube och Streamlabs, så är det enligt granskningen lätt gjort. Pengaöverföringstjänsten PayPal har också en åldersgräns, men det finns inget system för att kontrollera att den som registrerat ett betalkort är över 18 år. 11-årige Ville, som Uppdrag granskning har intervjuat, har till exempel donerat 27 000 kronor med sina föräldrars kort. Inget av de utpekade företagen har velat svara på varför barn kan skapa konton. Den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Patrik Reslow har låtit skattebetalarna stå för sviter och dyra boenden under tjänsteresor som han sagt att han har åkt på själv. Men nu rapporterar Aftonbladet att 22 av resorna har gjorts under datum då hans fru varit ledig från sitt jobb eller under helger. Och i 11 fall så uppger hotell och uthyrare att Reslow bokat boendena åt två vuxna och ett barn. I samtliga fall har skattebetalarna stått för hela kostnaden. Reslow har tidigare sagt att han inte påstår att någon ljuger, men att han har bott i de olika boendena själv. Efter att Aftonbladet i höstas avslöjade att Reslow hyrt dyra boenden med flera bäddar under tjänstoresor och inte gjort avdrag för medföljande personer, så inleddes en förundersökning om misstänkt bedrägeri. Den utredningen pågår fortfarande. Nu sport. Den allsvenska fotbollsmatchen mellan Elfsborg och Kalmar. Sol och doft i dagen, den är din. Så drick min vän, drick sol och doft i dagen. CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings. The protests are starting to take shape today across central London. That's one of many anti-Donald Trump demonstrations underway as the U.S. president now is into day two of his state visit to Britain. Renee Filipponi has more. The Trump baby blimp is back, floating in Parliament Square, surrounded by protesters with a clear message. President Trump is not welcome here. Protests are planned not far from where all the politics will be going on. Max Wakefield is among the crowd. Trump builds his power on dividing people, on whipping up fear and hatred, on relying on the same old tropes of racism and sexism and misogyny and xenophobia, and I could go on and on. There are 15 locations in central London where people will gather. Through loudspeakers, the slogan, Dump Trump, will be heard, but likely not by the president himself. He's being kept away from the crowds. Police have blocked off the areas that lead to 10 Downing Street, where he will spend time with Prime Minister Theresa May and members of her government. Tomorrow, the president heads south to the town of Portsmouth. He'll be joined by the Queen and Canadian Prime Minister Justin Trudeau for an event to commemorate D-Day. Renee Filipponi, CBC News, London. The use of the term genocide in the final report from the Murdered and Missing Indigenous Women and Girls Inquiry continues to generate discussion, and the term was notably absent in the comments Prime Minister Justin Trudeau gave at yesterday's report handover. But last night, at a different event, that changed. The National Inquiry formally presented their final report, in which they found that the tragic violence that Indigenous women and girls have experienced amounts to genocide. That's Trudeau speaking at the Women Deliver Global Conference in Vancouver. The four-day summit is described as the world's largest conference on gender equality, and Trudeau will appear again today. The evacuation process continues at a remote First Nation in Northern Ontario, with residents being flown out, many to Winnipeg, ahead of the steady approach of a massive wildfire. Emily Brass has the latest. People from Pecangicum step from the Sky News Centre at 3. Theresa May says the UK and the US remain committed to developing a free trade agreement once the UK leaves the European Union. The Prime Minister and Donald Trump have been holding talks at Downing Street. In a news conference with the US President afterwards, Mrs. May praised the unity of both countries. As the President described it, the greatest alliance the world has seen. It is this deep special relationship and partnership between the United States and the United Kingdom that ensures our safety and security. It is a relationship we should build on. It is a relationship we should be proud of. The two leaders also discussed the Chinese telecoms giant Huawei. Meanwhile, the US president says Jeremy Corbyn asked if they could meet on his UK state visit, but he declined. The Labour leader has faced criticism after boycotting a state banquet at Buckingham Palace last night, and he's also been addressing protesters in London. Donald Trump says meeting Mr. Corbyn wouldn't be useful. I think that he is, from where I come from, somewhat of a negative force. I think that people should look to do things correctly as opposed to criticize. I really don't like critics as much as I like and respect people that get things done. Elsewhere, the long-awaited M4 relief road in South Wales has been scrapped. The Welsh Government said the cost of the £1.4 billion project was not acceptable. A five-year-old boy whose battle with cancer inspired Lewis Hamilton to a Grand Prix victory has died. The reigning Formula One world champion dedicated his win in Barcelona to Harry Shaw, describing him as his spirit angel after seeing a video message online. Campaigners want other supermarkets to follow Waitrose with a plastic waste reduction scheme. The retailer is starting a new trial. And in sport, Johanna Konta has reached the semi-finals of the French Open tennis with a... This is one of the key things Francesco has introduced to the sleep deprivation therapy to try and prolong its effect. Light enters into their eyes, and this both helps them to stay awake, counteracting sleepiness, and has an antidepressant effect. The bright light therapy takes place in the middle of the night and is repeated in the daytime too, sometimes for weeks afterwards. But there's no guarantee it will work for everyone, like for Giorgio. This sunny light help me to feel a little less sleeping. But about my humor, I can say that nothing changed. It hasn't affected your mood? No. Zero effect. The light room was followed by coffee, TV, walks in the garden. Eventually, I went to bed. The nurses let me sleep in this empty room. But when I woke up the next day, there was still no change in mood. Now, this isn't that unusual. It's only day two, and the patients repeat this process twice more. They stay up every other night, three times in total. On the second night of sleep deprivation, I found Giorgio in the garden having a smoke. This time, something was different. I wanted to catch him while I could, and so I switched on the microphone on my camera. What time is it? It's almost... Nei, jeg kan ikke se at det noen rettslig gangbar måte å få til det på. Det fremdeles ikke klart om det finnes noen kvinner I IS-leirer som innskjer å inngå slik avtale med norske styresmakter. Søstrene fra Bærum har sagt at de ikke interessert I å skyldes fra barna sine. Men I tilfelle en slik situasjon skulle oppstå, professor Kristin Sandberg ved Universitetet I Oslo kritisk. Jeg synes det nå blir jo dette på generelt grunnlag, men jeg synes det vanskelig å tenke seg at det mulig å avgi et gyldig samtykke til å sende fra seg sitt barn I en så presset situasjon. At det ikke vil være frivillig og dermed heller ikke reelt, altså reelt sett frivillig. Og hva bør det bety, synes du, for regjeringens politikk på området? Ja, jeg synes det betyr at de må sørge for at barn og foreldre holder sammen, og det betyr at hvis de tar barna hit, så må de også ta med foreldrene eller moren da. På en pressekonferanse I går fikk utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg spørsmål om de to søstrene. Og selv om sistnemnde ikke vil gå I detaljer på hva som vil skje med deg, en ting klart. Jeg vil bare understreke en ting, at det påtalemyndighetene som bestemmer I hver enkelt sak, men denne regjeringen har med bredt flertall I Stortinget fått vedtatt en lov som gjør at det forbudt å slutte seg til den typen organisasjoner som ISIL og IS har vært. Sånn at det klart, at det et brudd på norsk lov å være tilsluttet til. Fortsatt det IS-kvinner med norske barn att I Al-Hol-leiren I Syria. Men om det finns en plan for disse, vil ikke regjeringen svare på. Vi kommer ikke til å kommentere eventuelle ytterligere operasjoner, og det rett og slett av hensyn til sikkerheten til barna og de involverte. Vi har vært veldig opptatt av å prioritere de foreldreløse barna, fordi de I en veldig sårbar situasjon, hvor de uten sine primære omsorgspersoner, og det har vært styrende for måten vi har jobbet. Hørte utenriksminister Ine Eriksen Søreide, Idun Lavik og Kristine Svensen var reportere her. Nå til Lemur nytt, for det har kommet en glad nyhet fra sør. Lemuren Litchi nettopp funnet 5 uker etter at den forsvant fra den lille dyrehagen på Broklandsheia I Agder. Daglig leder Terje Jensen sier det var fantastisk å se lemuren igjen. Den rolig, den ser praktfull ut, noen gram lettere enn det den gjorde for en måned siden, men at den lemuren har klart det den har klart, det stort. Han har klart seg altså en måned I norsk natur, og det har også vært tildels ganske kaldt I perioder. Ja, de første halvannen uka var det jo faktisk på en gærne side I forhold til nullpunkter på nettene, så det var... Det var fryktelig stor usikkerhet. De 4 første fant vi og fikk på plass før det, men Litchi har jo da vært igjennom det her, så hvor den har vært den, hvordan den har sytt sammen døgnet og klart seg, det forblir jo en gåte. Men det her en individ som et sterkt individ som har mestret det på en god måte, det ser vi jo på. Tipper det ble gjensynsglede når vi treffer flokken da etter hvert. Hvordan ble Litchi funnet her? For det skjedde jo for kort tid siden. Oppe I Grenda, Grytengrenda, som ligger kanskje 3 kilometer I luftlinje på innsida av dyrehagen, der det jo litt bebyggelse, og veien mot Vegårshei går jo der. Og på fredag ble jeg observert der oppe, og vi var ute og søkte både med sporhund og mannskap uten hell, og så har vi gått ut Ja, både lokalt og litt større, men jeg har sagt at folk på den veien og i den grenda må følge med, og hvis noen ser den, så må dere ikke slippe den av syne. Vi kommer så fort vi kan, og så har vi håpet vi skal få en observasjon på datid. Og så ringer telefonen i stad, og noen jenter gikk da sammen med lemuren i veien, og de stoppet visstnok noen biler og trafikken der, og dyrepasseren vår Bente, som bor nærmest, hun var på plass der oppe på 10-12 minutter, og Litchi kom løpende bort til henne og inn i buret, hundeburet som hun hadde i bilen, og fikk seg noen druer og alt vel. Alt vel, og dermed alle de fem lemurene som var på rømmen kommet til rette. Intervjuer her var Erik Vik Andersen. I 2021 så sjøsettes verdens første ferge som går på hydrogen i Hjelmelandssambandet i Ryfylke i Rogaland. Problemet bare at rederiet Norled ikke får tak i hydrogen her til land, som må helt til Tyskland eller kanskje Frankrike for å skaffe dette drivstoffet til miljøfergen. Og dette med trailere som går på diesel. Et miljøparadoks, mener klimaforsker Carlo Aall. Om halvannen års tid blir diesel byttet med hydrogen og elektrisk. Välkommen till Sverigekanalen direkt, utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Välkommen till Sverigekanalen direkt, utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Du lyssnar till Sverigekanalen som är kulturföreningen Jallarhornets internetradiostation. Du lyssnar till Sverigekanalen som är kulturföreningen Jallarhornets internetradiostation. Utifrån land Lämna tvivel och sorg på vår strand Och vårt äventyr börjar på nytt När vi lämnat det för Kanske var det tid vi behövde För att våga oss utifrån land För vinden har vänt Och molnen lättat upp i skyn Tillsammans igen Tillsammans kan vinna allt det som livet mig. Fast åren har gått, många minnen jag fått. Jag minns hur du låg bland träden i parken, vi lekte så små. Och jag önskar att åren kom tillbaka från den tid då livet var en lek. Kommer du ihåg den första gången då vi träffade varann? Minns du alla platser vi mer sökte när lågan för oss brann? Kommer du ihåg den första gången då vi träffade varann? Tänker du på mig någon gång ibland? Minns all den kärlek som vi vann? Allt går så fort. Plötsligt man minns allting roligt man gjort. Lever i harmoni. Man undrar att åren försvunnit så fort. Och jag önskar att åren kom tillbaka från den tid då livet var en lek. Kommer du ihåg den första gången då vi träffade varann? Minns du alla platser vi mer sökte när lågan för oss brann? Kommer du ihåg den första gången då vi träffade varann? Tänker du på mig någon gång ibland? Minns all den kärlek som vi vann? Kommer du ihåg den första gången då vi träffade varann? Minns du alla platser vi besökte när lågan för oss brann? Kommer du ihåg den första gången då vi träffade varann? Tänker du på mig någon gång ibland? Minns all den kärlek som vi vann? Tänker du på mig någon gång ibland? Minns all den kärlek som vi vann? Blåa jeans och backar sig ner konstapel Josefin. Jag vill bli omhändertagen, ta mig med i bil. Och snälla grip mig, vi tar med en flaska vin. Sen vill jag bli förhörd av dig, konstapel Josefin. Jag åkte flera dagar runt åt alla skilda håll, tills jag plötsligt på en raka skymta en poliskontroll. Mitt hjärta slog en volt när jag såg ljusen blinka blå. Jag rättade till min lugg och växlade ner och gasade på. Jag snuggade 130 innan jag sen sakta in. Där stod hon mitt i vägen och mitt hjärta gick i spinn. Jag kände mig som en sån amerikansk stridspilot. Jag sa hello baby, hon sa jävla idiot. Och snälla grip mig, konstapel Josefin. Jag vill bli omhändertagen, ta mig med i bil. Och snälla grip mig, vi tar med en flaska vin. Sen vill jag bli förhörd av dig, konstapel Josefin. Först var hon förbannad tills hon tröttna på att skrika. Men sen lugna hon ner sig och jag bjödna på en fika. Och tro mig om du vill, det ena ledde till det andra. Det sa klick och sen blev vi tillsammans med varandra. Jag är lyckligast i världen, hon är snygg och hon är sträng. Och med handklovarna låser hon mig fast i sin säng. Hon förhör mig varje natt på ett behagligt vis. Brott kan faktiskt löna sig för skurk och för polis. Och snälla grip mig, konstapel Josefin. Jag vill bli omhändertagen, ta mig med i bil. Och snälla grip mig, vi tar med en flaska vin. Det er klart at nå det sånn at lokalradioen vil helst være på FM-banen, og da må man få lov til å være der, og så få lov til å drifte FM-banen uten at det noe problem, for det egentlig ikke noe problem å drifte FM. Ja, da, det jo der. Det jo der hele tiden. Ja, ja ikke sant? Altså, det blir fascinert å høre disse stortingspolitikerne. Altså, faren hans var jo ikke noen strålende statsminister han heller, sånn at vi skal jo ikke holde det imot den, men... En annen ting altså det at vi har jo også dette med ton og gram, som også veldig ute etter forskjellige lokalradioer, men de skal jo presse ned priser og vedlag og sånt i forhold til å spille musikk ut, og det klart, det her det så mye rart som egentlig må gjøres så, for mange av disse artister som vi snakker med rundt, de har ikke noe særlig fortjeneste å være der heller, jeg har hørt, veldig lite får tilbake dem, så det flere som har meldt seg ut av både ton og gram, og så satser på Spotify og helt andre, løsninger som de virkelig tjener penger på. Mm. Så der, dette også en organ som også bør titte litt mer på i forhold til sånn, fremover i tid, altså. Det er mye rart her. Det er mye greier, altså. Og det klart at vi har veldig, i Norge, vi jo veldig godt organisert. Altså, vi har jo veldig mange organisasjoner. Og jeg flere ganger i tvil om organisasjonen finnes for å tilgodese brukerne, eller om organisasjonen finnes for å tilgodese seg selv. Det sant. Altså en slags kolon, altså, det blir litt sånn som opplysningsfondene, ikke sant? Ja. Som da kirke, altså, de eier alle de gamle kirkeeiendommene, opplysningsrådets fond. Ja. Så det et fond på noen av 50 milliarder sist jeg sjekket. Yeah. for eksempel her så kommer Gløntan. Can't have fallen in love. En liten sang om det å være lagret. En liten sang. En liten sang. Det var den gang da stjerna var så stor. Det var den gang. Det var den gang. Nå det gang med Gløntan, som har holdt på snaue over 50 år med musikk, og de driver også et sideband, blant annet som tar for seg nemlig Creedence-låter, altså Creedence Clearwater Revival-låter, og da kan jeg også nevne at de var like flinke der, de var akkurat som å høre også Creedence, og de skal også komme litt tilbake til i sendingen her på Kanal 3. Men Gløntan, de ganske gode musikalske karer, for å nevne det. Ja, du må jo få noe både med å lære til på 50 år, tenker jeg. Ja, det har du lært ganske mye. Veldig god erfaring, tenker jeg. Så. Veldig god erfaring også når det gjelder musikk. dags för nyheter. Radions nyheter. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll prickas av ett enigt konstitutionsutskott, KU, för hantering av petningen av Försäkringskassans generaldirektör. KU nämner bland annat bristen på dokumentation när Ann-Marie Begler flyttades från sin post. I det utskottet är det också otillfredsställande att uppgifterna om vad som hände går isär. Dialogen mellan departement och Begler har inte lett upp till de krav som kan ställas, menar KU. Och ett enigt utskott kritiserar även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för hennes agerande i frågan om Europeiska arbetsmyndigheten. Hon framförde aldrig den svenska ståndpunkten vid ministerrådets möte. KU kritiserar även utrikesdepartementet för hantering av handlingar och utvärdering av Sveriges kandidatur till FNs säkerhetsråd. Stockholms tingsrätt har idag dömt en nämndeman för grova bedrägerier. De ska ha bestått i att nämndemannen för sin tjänstgöring i domstol begärt ersättning för inkomstförlust i form av löneavdrag trots att han inte haft någon anställning. Det rör sig om miljonbelopp. Tingsrätten har också dömt en person för medhjälp till flera bedrägerierna. Nämndemannen döms nu till fängelse i 1 år och 8 månader och ska också betala tillbaka den felaktiga ersättning han fått. Göta hovrätt moderniserar. Från den 1 juli går det inte längre att kommunicera med hovrätten via fax. Den som vill skicka dokument i hovrätten kan använda kontaktformuläret för säkrare e-post på hemsidan istället. Handlingar i de vanligaste filformaten kan bifogas. Den allsvenska matchen mellan Kalmar och Elfsborg utreds nu för matchfixning. Vi har fått information från förbundet att de tittar på matchen, bekräftar Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson för Borås Tidning. Fredrik Gårdar som leder polisens aktionsgrupp mot kriminella inom idrottsmiljön bekräftar också att de handlar om den här matchen. Läkemedelsföretaget AstraZenecas vd Pascal Scoriot toppar ny statistik över börs-vdernas löner 2018, skriver Svenska Dagbladet. Han fick 131 miljoner kronor i ersättning. Det är lika med 358 000 kronor om dagen. Det var radions nyheter med Göran Lindeberg. Reklam! Nu är det dags att sluta drömma. Vore jag nog död, Le för mig så vet du att det råder ingen nöd. Smärtan blir dock värre när jag tänker på det år. Jag minns din blick, du kunde inte hålla bort en tår. Att se dig lida, kan jag hindra det? Hur det går, det är något som jag bara inte vet. Fulla restriktioner, aldrig någon sol. Vad är skillnaden på KGB och Europol? Känslorna inför dig har stärkts tusenfalt. Får inte höra av mig, men hör du mig trots allt? Känna en mycket särskild vän. Ett namn på denna vännen, det är kärleken. Den överlevt tortyrer när kroppen blivit svag. Den talar till martyrer som plågats i gulag. Sanningen jag insett, och den känner vi. Kommunismens arv i en modern demokrati. Om vi inte träffats vore allting bra. Ingen av oss skulle någon saknad ha. Ändå känns det som jag skulle för en stund, att lida hela livet för att se det en sekund. Pinan som det innebär för varje andetag är längtan för att se dig, men när kommer denna dag? Jag kan vänta på dig, jag kan hålla ut. Drömmen som jag drömmer kan få ett lyckligt slut. Var inte ledsen, för nu har jag ro. Jag ser dig vid min sida för att leva, för att bo. Var inte ledsen, för nu har jag ro. Jag ser dig vid min sida för att leva, för att bo. Jag ser dig vid min sida för att leva, för att bo. Gång på gång hjärtat så. Jag öppnar dörren mot bruset. stjärnorna i vinternatten som fyller dig med minnen. Haven som kan ge dig vatten sparka dig. Har du någon vän Känn dig som hemma. Jag vill att du ska få

slår i morgon. Morgonens sol stiger och väcker en känsla i mig. Himlen är gryningens län. Vi möter varandra igen. Den viskar till mig, stanna och lyssna en stund. Jag hör vindarnas melodi när jag går i stund på jorden. Den kan leda mig mot nya mål, mot en annan dag. Den kan visa mig vägen hem när jag hör de vackra orden. Den ska alltid få leva fri, vindarnas melodi. Allting som sker har nog en djupare mening ändå. Jag önskar att alla en gång får lyssna till vindarnas sång. Finner du den så stanna och lyssna en stund. Jag hör vindarnas melodi jag går i stund på jorden. Den kan leda mig mot nya mål, mot en annan dag. Den kan visa mig vägen hem när jag hör de vackra orden. Den ska alltid få leva fri, vindarnas väg. Jag hör vindarnas melodi när jag går min stund på jorden. Den kan leda mig mot nya mål, mot en annan dag. Den kan visa mig vägen hem när jag hör de vackra orden. Den ska alltid få leva fri, vindarnas väg. tänka på. Och du kom som en vårvind, kom med kärlek till mig. Du rörde vid mitt hjärta och förändrade mitt liv. Jag vill ge dig dag som ett mandlar tätt intill i svärmeri. Och från månens silversken där den ljumma vinden vill gav han henne avskedskyssen och till tårar tog farväl. Och när morgonsolen lyste sakta båten styrde ut kvar på strand stod den han älskar och av honom tog farväl. Men från hennes vackra ögon stora tårar trillar ner. Nu hon åter ensam vandrar djup i minnet. Two 78 4000 is the phone number. Studio at Chelka. We're feeling with. little birds out on the window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little bells that will touch on the concrete. Stämmer. Det var Jack lite på slutet som fick för sig att ljudteknikerna skulle bli diskjockeys också. Så att jag hade ett program som heter Bli min gäst på kvällarna. Ja, det finns bevarat lite utav det. Ja, jag har själv hemma också. Det har du? Ja. Så att det var väldigt trevligt att få göra det. Hur kom det så att du började på Radio Nord? Jo, jag kom ju från Sandres filmatier där Pelle Lundahl var en arbetskamrat. Och Pelle Sanders var ju på väg att läggas ner. Så Pelle blev ju studiochef på Radio Nord. Och han plockade ju över då några tekniker, bland annat Tage Sjöborg och Bengt Törnkrantz, som drog ett stort lass vid installationen. Och sen även jag. Alltså vi var ju Pelle, Tage Sjöborg, Bengt Törnkrantz och jag från Sandre Vatigena. Var du ute på båten någonting? Nej, jag var bara i studion på Kamakagatan. Men vad tycker du om den här utställningen? Har du tittat på den? Ja, jag har inte hunnit se hela faktiskt, men det är skojigt att återse det faktiskt. Ja. Absolut. Ja. Hur träffade du Jack Kortrijk någonting? Hur var han? Ja, han anställde ju mig formellt och sen Pelle hade gjort förarbetet, så att man var ju mycket dynamisk herre. Så att jag hade ju inte, Pelle var ju min närmaste chef, så att det var ju Jack, han var en personlighet naturligtvis. Ja, han hade ju en tendens att avskeda folk. Blev du avskedad någon gång? Nej, faktiskt inte. Det var ju lite skämt när killarna som hade tjänstgjort på båten, när de kom tillbaka så var de ju mycket nyfikna på om de fortfarande var anställda eller inte. Nej, jag fick aldrig någon varning eller uppsägning, nej. Var det något speciellt program som du rattade? Ja, jag jobbade mycket med Sten Hedman, med Nordmorgon, med Gert Landin, Toner för miljoner och Lennart Artiling. Även Chris Wahlström. Att jag jobbade nog med de flesta. Var det så att den Nordmorgon spelas in på morgonen också? Ja, det kan jag inte riktigt bekräfta faktiskt. Men det är möjligt faktiskt. Ja, men ni spelade in några dagar i förväg? Ja, absolut. Ja. Nej, men jag jobbade mycket med Sten. Hur var det att sköta den där mixen? Var det svårt? Nej, faktiskt inte. Det var en fin utrustning som då framförallt Pelle och Bengt Hörnkrans hade monterat ihop långt innan. Så att det var ju två, var ju både Ampex-bandspelare och två skivspelare och sen den här Spotmastern med reklamsnuttarna och jinglarna. Så att, nej, men det gick bra. Men en del som pratade i radion, de skötte det hela själva, tekniken också? Ja, från början var det ju en programledare och en tekniker. Men lite på mot slutet så ville ju Jack prova på att även vissa av teknikerna skulle få göra program. Så att där kom ju jag in på med mitt program. Så att det var mycket trevligt. Var det svårt att bara både prata och sköta tekniken? Nej, inte så här efteråt kan jag inte tycka det, nej. Var du med till slutet? Ja, absolut. Hur kändes det då när du fick sluta sända? Ja, det var ju sorgligt naturligtvis, men det var... Så var det. Jag började då i december, året innan sändningarna började. Så att det var ju ett halvårs förberedelse ungefär. Så du var med på hela äventyret då? Ja, inte riktigt från början, men de första anställdes väl då på hösten eller sommaren när jag kom till i december. Men du var i alla fall med så länge sändningarna varade. Absolut. Ja. Thank you.

dansmusik du vill höra. Detta är dansbandsdags.se. Välkommen till Sveb TV och det åttonde programmet i serien Fjärde statsmakten. Jag heter Mikael Wilgert. Den här serien där handlar om att granska makthavarna och göra det jobb som det vi normalt kallar den tredje statsmakten, det vill säga de reguljära medierna, inte gör. Och idag så kommer vi kommentera partiledardebatten som sändes i Agenda. Och vi kommer diskutera situationen på landsbygden med höjda bensinpriser. Vi kommer prata om klimatet och andra frågor som är aktuella. Och med här för att göra det har jag Lars Bern. Välkommen. Hej. Lars Bern är teknologidoktor och debattör och driver även bloggen Antropocen. I vårt förra program så kommenterade vi fallet för kronan och du sa att regeringen har inte kontroll över det här. De har målat in sig i ett hörn. Och sen dess har kronan fortsatt att falla. Så att den är nu... euron står i 10,83 och är på väg uppåt som det ser ut. Vad kommer hända? Ja, inte bara regeringen har målat in sig i ett hörn utan även Riksbanken. Och Riksbanken gör ju det här givetvis i... inofficiellt nära samarbete med regeringen. Ingen ska inbilla oss någonting annat. Och man har målat in sitt hörn. Man kan alltså inte stoppa kronfallet därför då måste man höja räntorna ganska väsentligt. Och höjer man räntorna så blir det en bankkris beroende på att de här låga räntorna har släppt fram en lånekarusell utan like där svenska folket har skuldsatt sig. Även kommunerna har skuldsatt sig över öronen. Man hänvisar hela tiden till att svenska staten har bra affärer, men det hjälper ju inte när andra delar av samhället är högbelånade och stiger räntorna så kommer väldigt många människor inte kunna betala sina räntor och sköta sina lån utan de kommer vara tvungna att sälja sina bostäder som är belånade och då kommer bostadspriserna falla. Och när bostadspriserna faller då kommer den säkerhet som bankerna har för sin utlåning att urholkas och då kommer bankerna att göra mycket stora kreditförluster. Här rör det sig om enorma kreditförluster som bankerna inte kommer kunna bära. Och när det inträffar så kommer bankerna att ta insättarnas pengar för att täcka de här förlusterna, för det har de numera rätt att göra. Och det kommer att göra ytterligare massor med människor fattiga, deras besparingar kommer att försvinna. Däremot inte deras skulder i banken. Mm. Skulderna kommer att finnas kvar, vilket vi har berört tidigare. Så att det här är ett fruktansvärt scenario vi har framför. Så börjar man inte vrida på det här och sakta men säkert vrida upp räntorna, så vet jag inte hur det här kommer att sluta. Och vi ser ju faktiskt nu att även politiker, som Carl Bildt gick nyligen ut och uttalade att han tyckte den här situationen var ytterst pinsam för Sverige. Jakob Wallenberg, och ledande industrialist, han sa att det här är inte bra, för det innebär att hela det svenska näringslivet är dopat av ständiga devalveringar som inte är motiverade ur näringslivssynpunkt, utan som helt enkelt är motiverade av att man har låtit skuldsättningen hos allmänheten gå för långt. Mm. Så att jag tycker det är en oerhört skrämmande bild vi har när det gäller kronan. Risken här är väl naturligtvis, jag tänker på Bildt, han kallade ju svenska kronan för skvalpvaluta. Det var ju då när han ville att vi skulle gå med euron. Jo, och det kommer väl komma här som en naturlig följd, att nu vill man igen att vi ska gå med i euron. Ja, självklart. Liberalerna har ju drivit den tesen hela tiden, att vi ska gå med i euron. Och vi har ju faktiskt i det avtal vi har med EU förbundit oss att förr eller senare göra det. Och då kommer krisen att bli akut för Sverige. Och som jag har sagt tidigare, då kommer Greklands finansiella kris att vara en mild västanfläkt med vad som kommer att hända med Sverige. Där hade vi ju... Vi klarar, alltså hela den svenska ekonomin är uppbyggd på ständiga devalveringar som jag håller på med sedan början på 70-talet. För i och med att vi missköter vår ekonomi på det här sättet och slösar bort våra pengar, så hamnar vi ju i det här läget. Och jag tänker på Dinkelspiel då, han som var vår stora förhandlare vid EU-anslutningen. De såg ju också till att vi fick det inskrivet att vi måste gå in i euron. Andra länder som England och Danmark hade ju inte det kravet. Nej, precis. Så att vår förhandling även där, och det här är väl någonting som är ganska symptomatiskt, att när vi ger oss in, vår regering ger sig in i internationella förhandlingar, så blir vi alltid förlorare på något sätt. Och lilla Sverige är en väldigt dålig förhandlare i de här EU-sammanhangen. Vi betalar bland de absolut högsta EU-avgifterna per capita och får väldigt lite ut tillbaka från EU. Och även här, när det gäller då det här med euron, så har vi så att säga bakbundit oss. Nu tror jag inte att EU vill ha med oss i euron med den utveckling vi har nu, därför vi kommer att bli ett problembarn av Guds nåde. Och det här problembarnet hålls i liv med ständiga devalveringar. Men de här devalveringarna innebär ju att svenska folket för varje dag blir fattigare och fattigare. Och när du nämner EU, så den 9 maj så hade Katarina Areskog Mascarenhas, som tydligen är chef för EU-kommissionen i Sverige, hon hade en helsidsartikel i Dagens Industri där hon pläderade för fortsatt höga EU-avgifter. But of course. Ja, hon säger att våra EU-avgifter är inte så höga, för jämför med vår biståndsbudget. Den är ju ännu högre, säger hon. Ja, det är ju för löjeväckande. Du kan jämföra med vilket belopp du vill. Vad har biståndsbudgeten med EU att göra? Nej, den får vi inte så stor nytta av heller. Alltså, det är ju för ett löjeväckande argument. Och det är självklart att EUs aptit på våra pengar, den är ju omättlig. Speciellt som de här tjänstemännen, de lyfter ju skyhöga löner och betalar ingen skatt. Men de betalar ingen skatt i Sverige. Nej. Och den skatt de betalar i EU, den är ju bara på 22%. Ja, eller precis. Knappt. Det här är en överklass som de betalar. Har en sanslös aptit på de små människornas pengar i olika länder. Och de betalar ingen skatt på sina pensioner heller. Nej, självklart, så att, inte. Självklart inte. Det är ett frälse. Det är en ny adel som växer fram. Vi hade ett adelssystem en gång i världen i Europa. Nu håller vi på att få detsamma. Ja. alltså det måste ju vara väldigt svårt att motivera att de ska bo i Sverige och inte betala skatt i Sverige. Ja, det är väldigt orimligt. Ja, en annan sak när du ändå säger det här om kronan. Vi visade i förra programmet ett diagram där vi jämför schweizerfrancen och den svenska kronan. Mm. Och en sak som vi kanske noterade men inte hann säga så mycket om, det var att det här var nästan, de följdes ju åt fram till strax en liten bit in på 70-talet. Mm. Och därefter så har kronans värde sjunkit, det vill säga schweizerfrancen har skjutit i höjden. Ja. Och det var när den gamla socialdemokratin plötsligt gav upp att sköta ekonomin på ett bra sätt. Vi fick Olof Palme som statsminister. Mm. De råkade sammanfalla, de här händelserna, ja, när kronan började tappa värde. Och sen 72 i princip så har kronan hela tiden devalverats. Det är en väldigt trist utveckling som visar att Sverige blir fattigare och fattigare och fattigare. Den här föreställningen som man ofta hör i samhällsdebatten att vi är så rika, den går ju tillbaka till efterkrigstiden där vi inte bombade sönder och samman och därför kunde bygga upp en relativt bra, med internationella mått, bra levnadsstandard efter kriget. Och då fick vi föreställningen att Sverige är ett rikt land. Det är en föreställning som nu snabbt devalveras och om några år så kommer vi att inte utmärka oss alls på det planet utan snarare vara ett fattigt land i Europas utkant. När vi hade Hans Jensevik med här i ett av våra program så diskuterade vi kommunernas skuldsättning och då var det, jag tror det var 600 miljarder med rask takt uppåt. Och det som han sa då, det var ju att mycket av det här är ju utländska lån i andra valutor. I dollar. Så att det är ju en annan problematik när nu kronan faller, så handlar det ju inte bara som det man alltid brukar prata om, nämligen att våra semesterresor blir dyrare. Nej. Men det som också händer är ju att de här lånen när de ska betalas tillbaka så kanske de har stigit 10%. Ja, det stoppar inte med 10, det rör sig om mer. 20% de senaste fem åren. Ja, precis. Så att, det är till ganska ingen nytta. Så kommunerna får ett allt mer ansträngt läge och det här är ju någonting som också har diskuterats, att bland annat Filipstad har fått problem med att hantera ekonomin och många kommuner som har tagit emot många migranter får ju problem när statsbidragen upphör. Ja, och när man lyckas inte integrera de här människorna som har kommit hit, utan de lever då på samhället och det har man vältrat över på kommunerna och det kommer ju innebära att kommunernas ekonomi kommer att urholkas överallt och det kommer att gå ut över det som kallas för välfärden. Så räkna inte med någon välfärd i framtiden i Sverige, därför vi kommer inte ha råd med den helt enkelt. Det var ju en demonstration här den 24 april i Stockholm. Mm. Och det ligger ute på vår hemsida så att alla kan se den. Men jag tror att förväntningarna var då att det skulle komma några hundra för att demonstrera om pensionärernas situation. Och framförallt om hemlösa pensionärernas situation. Men så blev det blir fler och fler hemlösa pensionärer. Där pensionärerna har så dåliga pensioner. Och de kommer ju inte bli bättre av att pensionspengar investeras i fullständigt ståliga projekt. Nej. Så det här, vi kan titta hur det rapporterats i vårt främsta nyhetsprogram, Rapport. Det blev ett 13 sekunder långt inslag. Omkring 2000 personer samlades idag i Humlegården i Stockholm för att uppmärksamma fattigpensionärer. Och här ser man några få människor som är ute och demonstrerar. Men i verkligheten så var det ju många tusen. Mm. Och det blev ett demonstrationståg som var minst en kilometer långt. Och de samlades ändå på Mynttorget. De fyllde Mynttorget och mer än det. Och då sa man på nyheten att det här var 2000 människor. Mm. Och vi har ju tidigare pratat om när Greta var i Rom, då tror jag man sa att det var 25 000. Mm. Och vår bedömning om vi jämför de här bilderna är nog att det var inte fler i Rom än vad det var i Stockholm. Där har vi ju ett lysande bevis på de mainstream medias bias, där de det de gillar där överdriver de då antalet personer, och det de ogillar där gör de motsatsen. Mm. Och för att manipulera opinionen. Det är ett systematiskt manipulerande. Det är tragiskt. Så här höll man på i Sovjetunionen på sin tid, och nu är vi där. Mm. Jag brukar ofta tänka på de här hallåerna som sitter och drar de här historierna. Mm. Hur känner de sig egentligen? Det skulle vara kul att höra om det var någon, om det är någon hallå eller någon före detta hallå som skulle vilja berätta om det. Mm. Och jag kan ju nämna det att det faktiskt, jag blev kontaktad av en person som efter att ha sett programmet med de före detta partiledarna som blev utsatta för stenkastning, så ville hon berätta om hur hon hamnade i att just göra det. Mm. Kasta sten, och idag inser att det här var fullständigt galet. Ja. Så det kommer vi komma tillbaka till. Mm. Men i det här programmet, en annan liten rolig detalj då kring